kosalanga isusi sekele nanga na boy ko panzana batonga lusa ovana nazala kana zuwa sheria kobomba yanga na yo mama o bomba nanga ina boy bomba nanga ina boy o ngai motema o eso so visi ya mama zozo visio zalina loku moye bana solo yo kende sango na mikili ya poto na oya baindu sirto wana kinchasa na makanisi mangai na ebi malamu ya kai na yo bamba o bomba ndangai na boy bomba ndangai na boy o ngai motema o zozo visio ya mama likambo na monaka epaina yo ekosalanga esusi sekele nanga na boy ko panzana batonga lusa ovana nazalaka na zuwa sheria kobomba yanga na yo mama o bomba nanga ina boy bomba nanga ina boy o ngai motema o zozo visi ya mama zozo visio zalina loku moye bana solo yo kende sango na mikili ya poto na oya baindu sirto wana kinchasa na makanisi mangai na ebi malamu yanga na yo mama o bomba ndangai na boy bomba ndangai na boy o ngai motema o zozo visi ya mama Omengo yali boso swanga na mokili bisi kome kateo yanga nangana simba o Sheri nanga kolilate makumela yo motema na maboko mama omengo yali boso swanga na mokili bisi kome kateo yanga nangana simba o okasi koya mbongo bibundeli ndenge na ndenge ekozala kapamba na miso ya nzambe omengo yali boso swanga na mokili bisi kome kateo yanga nangana simba o zozo ya motema kumbela ngai bolingo ozalise wanga zuwanga na motema na yo omengo yali boso zuwanga na mokili bisi kome kateo yanga nanga na simba o sokilelo na pingami sheri nanga kolela te makumela yo motema na maboko a mama omengo yali boso zuwanga na mokili bisi kome kateo yanga nanga na simba o Siko ya mbongo bibundeli ndenge na ndenge ekozala kapamba na miso ya nzambe omengo yali boso swanga na mokili bisi kome kateo yanga nanga na simba o kailusa mobali na yo nalinga yo koleka nazalise wayo linganga na motema sherizo omengo yali boso swanga na mokili bisi kome kateo yanga nanga na simba o Sokilelo na pingami, sheri nanga kolela te Makumela yo motema na maboko a mama Omengo yali boso swanga na mokili bisi Kome kateo yanga nanga na simba o Okasi koya mbongo, bibundeli ndenge na ndenge Ekozala kapamba na miso ya nzambe Omengo yali boso swanga na mokili bisi Kome kateo yanga nanga na simba o Zozo ya mapanzo mangai kumbela ngalo lango Nazalise wayo linganga na motema na yo mama Omengo yali boso swanga na mokili bisi Kome kateo yanga nanga na simba o Oh buke buketo Kome kate oyanga nanga na sima o. Soki lelo na pengami, chéri nanga kole la te. Makumela yo motema na maboko a mama. Kome goya liboso suanga na mokili bisi. Kome kate oyanga nanga na sima o. Boka siko ya mongo, bibu neli ndenge na ndenge. Eko sara kapama na miso ya nzembe. Kome goya liboso suanga na mokili bisi. Kome kate oyanga nanga na sima o. Kailusa mobali na yo na linga yo koleka. Nazali sewa yo linganga na motema sherizo. Kome goya liboso suanga na mokili bisi. Kome kate oyanga nanga na sima o. Kasia. Umuzika.